श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्व आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोतवेतैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरे नमः वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् श्री विभूषित नवनीरनाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कोई सज्जन महाराष्ट्र के एक सज्जन है सत्संग भाई महाराष्ट्र के ये प्रश्न कर रहे हैं, एक नाथ ने बताई हुई शरणागति चुप साधने ही है। श्वासो श्वास में सोहम देखना क्या चुप साधना है? सोहम का भेद क्या है? क्या इसे भक्ति योग का साधक कर सकता है? सोहम ज्ञान का मंत्र, ज्ञान ज्ञान का सोहम वो मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ। इसे भक्ति योग का साधक कर सकता है क्या? भक्ति योग ज्ञान योग। अब बताए कि एकनाथ महाराज ने जो बताई हुई शरणागति है वो चुप साधने ही है, तो आपके प्रश्न है कि मन में जो कुसंस्कार है, करने का जो राग है, ये सरलता पूर्वक कैसे मिटे बताने की कृपा करें। मन में जो कुसंस्कार है, मन में पड़ी हुई राग है, करने की जो राग है, कुसंस्कार है, इसको मिटने के उपाय क्या है? ये स्वार्थ की भावना है ना, स्वार्थ ये भावना बिठानी चाहिए। लोग ये समझते हैं कि स्वार्थ बुद्धि से ठीक होता है, स्वार्थ बुद्धि से ठीक नहीं होता है। ठीक थोड़ा दिखता है, बड़ी हानि होती है जीव की, बड़ा हानि होती है। परमात्मा में एकता नहीं होना देता। विहाय कामान या सर्वान प्रमान सर्व निष्प्रिय निर्मो निरहंकार सिर्फ शांति मत गति ऐसा ब्रह्म स्थिति। ये जो कामना है निष्प्रिय प्रिय है, जरूरत आवश्यकता है। निर्ममो ममता से रहित होना है और निरहंकार अहंकार रहित होना है। ये क्या है? ये ऊपर से भरी हुई बात है। अहंकार है वो आपका नहीं है, आपसे नीचे जो अपरा प्रवृत्ति है अपरा प्रवृत्ति का है। अहंकार आपका नहीं है, आप अहंकार को लेकर बैठे हो, इसके अंतर्गत सब कामना आ जाती है। क्योंकि आठ प्रकार की प्रवृत्ति है, उसका मुख्य अहंकार है। भूमि आप अन्न वायु कंग मन बुद्धि अहंकार सबसे सूक्ष्म अहंकार है, वो अहंकार है। उस अहंकार को अपना मान लिया है अपरा प्रवृत्ति का, आप परा प्रवृत्ति हो, ये अपरा प्रवृत्ति है। आठ प्रकार की वो है मेरी, पर मान लिया अपने आप ने अहंकार को अपना मान लिया। ये अहंकार को अपना न माने तो सब आपत मिट जाए। और अहंकार आपका नहीं है, इसमें एक बात मालूम होती है, सब ध्यान दे, पहले ही मैंने सुनाई है, आप ख्याल करो, गहरी नींद आती है ना, उस गहरी नींद में अहंकार नहीं रहता है, वो अविद्या में लीन हो जाता है, आपका अलग बनाना नहीं सोचते, अहंकार आप उसमें अलग नहीं होता, अविद्या में लीन होता है, जागते ही जागृत में स्वप्न में अहंकार साथ रहता है, वो अहम मैं हूं, मैं यू करता हूं, मैं ऐसा हूं, ये अहंकार है, ये अहंकार अपने आप रहते है, आपका स्वप्न नहीं है, अगर ऐसा त्याग कर सको तो त्याग कर दो, इसलिए त्याग करने से सब अवगुण त्याग हो जाने, सब त्याग, क्योंकि सबसे सूक्ष्म अहंकार है, तो अहंकार को पकड़े हुए परसों तक साधन करने पर भी सिद्धि नहीं होती, अहंकार को त्याग कर दो आज सिद्धि है, आज इतना सूक्ष्म, तो ये कामना है तुझे सब अहंकार से भरी हुई है, आप मैं हूं अहंकार, मैं हूं आप नहीं हो, अहंकार अपने पर होते हैं, और आप अहंकार रहित होते हैं, गाढ़ नींद में अहंकार रहित होते हैं, आप अहंकार लीन हो जाता है और आपका अस्तित्व रहता है, उठने के बाद आप कहते हैं ऐसे सुख से सोया तो मैं कुछ पता नहीं था, तो आप सुख से सोया तो सोते समय में आपको सुख हुआ है, तो उसकी स्मृति होती है, अहंकार नहीं था, अहंकार नहीं था, मैं सुख से सोया कुछ पता नहीं था, पता कैसे हुआ, इंद्रिया सब विद्या में लीन हो गई थी, अंतःकरण भी लीन हो गया, अहंकार भी लीन हो गया, तो आप रहते हैं अहंकार नहीं रहता है, तो आपसे अहंकार दूसरा है, आप अहंकार दूसरे हैं, अहंकार अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है भगवान की, अपरे हम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता हूं, अजीव बड़ी प्रकृति है, अहंकार के पकड़ने से सब दोष आ जाते हैं, अहंकार को छोड़ा जाए, अहंकार आप दो है ये बात बताने के लिए मैंने सुषुप्ति की बात बताई है, कि अहंकार के बिना आप रहते हो, आपका अनुभव है, तो अहंकार के बिना आप नहीं रहते, ऐसी बात नहीं है, अहंकार को पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है, ये अहंकार सिद्धि नहीं हो जाता, जल्दी उद्धार नहीं हो जाता, वो अहंकार खा जाता है सब कोई साधनों को, वर्षों तक साधन करते रहते हैं, सिद्धि नहीं होती, अहंकार रहता मन में, सबसे सूक्ष्म है अहंकार, रहित आप है, मन तीनों शरीरों से रहित है आप, रहित तो आप शुद्ध है, उपाय क्या है, ध्यान दो, वो उपाय बता मैं, परमात्मा है, वो है, परमात्मा है मैं आप सिद्ध हो जाओ, अहंकार नहीं है, मैं हूं दो है, एक मैं है एक हूं है, हूं मैं जो शुद्ध है आप हो, और मैं अहंकार है, मैं हूं दो जी, मैं हूं तो है छसी और मैं है झूठी, क्योंकि मैं तो अलग अलग हो गई, सब में अलग अलग मैं हो गई, मैं हूं एक रह गई सब में, हूं सब में हो जाएगी। ध्यान आते हैं, मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, हूँ है, आप से हूँ, आपने तो मैं है, तो है वो है सब में है, वो परमात्मा है। ये मैं जो हूँ हुआ है, वो हूँ हुआ है, मैं खड़ा थोड़ा सा, मैं साथ नहीं, मैं है ही रहेगा, वो नहीं होगा। तो मैं हूँ दो है, मैं है ये अहंकार है, और हूँ है ये परमात्मा है, ये परमात्मा साथ है। और सत्ता रूप आप हो, आपका स्वरूप है सत्ता मात्र, होना मात्र, अहंकार नहीं है, आप में अहंकार नहीं है। आप अहंकार को पकड़े हुए हो, वो अहंकार को पकड़ने से ये सब दोष होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष राग अभिमान झूठ कपट झांसा दे बेईमानी, ये सब आवेंगे एक अहंकार में। एक अहंकार मैं नहीं हूँ, आप गाढ़ नींद में अहंकार ये रहित आप है, मैं सुख से सोया था, मेरे को कुछ ही पता नहीं, कुछ ही पता नहीं था तो इंद्रियां अंतःकरण नहीं थे, आप है तो आप अहंकार रहित है, ये गाढ़ नींद में आपका अनुभव होता है। तो अहंकार मैं नहीं हूं, अहंकार छूट जाएगा सब छूट जाएगा, निर्ममो निरहंकार शांति मिली गति, निर्ममो ममता और अहंता छूट जाए तो शांति की प्राप्ति जाती। ऐसा ब्रह्म में स्थिति, ब्रह्म की स्थिति है परमात्मा में, अहंकार भी मोटा करता है, अहंकार से आपका जन्म मरण होता है। कारण गुण संगों से सत्व रज गुण गुणों का संग होता है। एक अहंकार में, अहंकार मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा का हूं, अपने आप को परमात्मा का मान लें, अहंकार नहीं, उसमें भी अहंकार नहीं होना चाहिए, परमात्मा का हूं। आप जो हूं है, हूं ये हूँ सत्ता है, ये सामान्य सत्ता है, सब सबके भीतर है, और मैं अकेला है। मैं आपको कहते दुनिया, मैं तो एक आजकल भी तुम्हारे की बात कहता हूँ कि मैं के साथ में बोट एक ही है, और हूँ के साथ सब संसार है, तो ज्यादा बोट हूँ का ही हुआ, मैं कहते एक हुआ, आप इस भाई कौन है, हूं मैं कौन कौन है, मैं हूं, मैं से हूं हुआ, नहीं तो मैं है, मैं के साथ नहीं। तो है रूप से परमात्मा है, या परमात्मा मैं हूं, मैं परमात्मा के शरण हो गया, ये बात बहुत बार कही है, और कदी भूल जाऊं तो बात नहीं रही है, नहीं तो रोज ना कहता हूं, रोज नहीं कहता हूं मैं भगवान का हूं, भगवान का, भगवान के साथ आपका संबंध है, मैं के साथ संबंध नहीं है आपका, भगवान के साथ है, तो मैं नहीं हूं। ऐसा ब्राह्मण स्थिति, ये ब्राह्मण स्थिति है, निर्ममो निरहंकार अहंकार रहित, ये बात है खास। तो कामना सब मिट जाएगी, क्यों, मन और बुद्धि अहंकार तीन है, पांच बहुत है, आठ प्रकार की अपना प्रकृति है, अहंकार छोड़ दो, निर्ममो निरहंकार मेरा पना है, आपने मान रखा है ये मेरी है थी, ये मेरी नहीं है, भगवान की है। है भगवान की, मेरे भगवान, मेरे तो गिर तेरे गोपाल को शरण कोई, मेरा भाई कहता है मेरे तो गिर तेरे गोपाल दूसरा न कोई, कीर्तन करो तो भगवान है, भगवान की जगह आप जाकर बैठ जाओ, अर्थात मैं पड़ा रह ही नहीं, भगवान ही रह जाए, भगवान मिल जाओ, तो मिलना नहीं है तो मेरा है भगवान, मेरा है भगवान, जो सबसे इतनी अपना प्रकृति सबका मालिक है हम, तो मेरा मैं अहंकार नहीं, मैं भगवान का हूँ, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, परमात्मा के अंश हो जी का ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो अंश क्या है, अहं को पकड़ा इस बात अहं है, अगर अहंकार न पकड़े ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति आपकी शरीर में नहीं है, ब्रह्म स्थिति निर्ममो निरहंकार हो जाओ तो फिर भगा, वो सोहम जो होता है वो हो जाएगा आप साहब, ऐसा ब्रह्म स्थिति, तो अहंकार नहीं, भय लगता है, कामना होती है, ये सब अहंकार से होती है, सबका मूल अहंकार है, तो कामनाएं मिट जाएगी आप साहब, मूल अभाव को दर्शाता मूल ही नहीं रहा, साकार नहीं, साकार कैसे रहेंगे, अहंकार मिटाओ, तो बिहार कामान कामना को सुनो, यूं हो जाए और यूं नहीं हो जाए आ कामना, ऐसा हो जाए ऐसा न हो ये कामना है, जो भगवान करे जो सही, बुखार में ही आनंद, बुखार चला गया तो आनंद, दुख आया तो आ गया चला गया, सब आते चल जाते आते आपका नहीं है, जो मिलता है वियोग होता है वो अपनी चीज नहीं है, ये पहली मानो, जो मिलने विचलित रहती है वो अपनी चीज नहीं है, शरीर मिला है जुट जाएगा, भगवान मिले नहीं, भगवान तो मिले हुए हैं, वो है रहेंगे, उस है में स्थिति आप ही हो, मैं नहीं आप, मैं नहीं है भगवान है, मैं अपने आप को भगवान ने दिया, जैसे आपकी कन्या आपकी है, जब आप विवाह कर देते हो तो कन्या वो के हुई, आप ही वो के हुई हो, अरे प्यार भी वैसा ही है, उनको भी सारी चीज देते भी हो, प्यार करते हो, पर अपने नहीं है, सुबह सुत हो जाए तो सुबह में भी वही तू कर देगी, तू ये खाने कमा दे, उसका गोतू दूजा हो गया, ऐसे गोतू दूजा हो जाए आप बनने में, मैं तो भगवान हो गया, तो भगवान के हो जाओ, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, तो अहंकार छूट जाएगा, अहंकार तीन दृष्टि होती है, एक अंग होता है और ज्ञान योग से अहंकार सही होना, भक्ति योग में अहंकार को बदल देना, मैं भगवान का हूँ और अहंकार बदल गया, और एक अहंकार नहीं रहा और अहंकार को शुद्ध करना, कर्म योग से अहंकार शुद्ध होता है, ज्ञान योग से अहंकार मिटता है, कर्म भक्ति योग से अहंकार भगवान का हो जाता है, इस वास्ते अहम भगवान अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जैसे आपकी कन्या आपको पिता मानती है, परंतु पिता के जीवन ससुर है और मालिक पति है, वह पति की होगी आपके नहीं, पति का गोत्र गोत्र है उसका, इस तरह से मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज है। बहुत ये नहीं हो तो ज्ञान योग, ज्ञान योग नहीं हो तो कर्म योग। मुख्य बात यह है मैं भगवान का हूँ। अब चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, मैं अपना भगवान को दे दिया बदल गया। आपकी कन्या क्या बदलता है, मैं अपना बदलता है। मैं पिताजी नहीं हुआ भाई, आपका कन्या है मेरे, आप इनका गोद दूसरा है। इस तरह से मैं अपना बटा दू, ये काम ना सब सब मिट जाए। नहीं तो बदल दो काम ना, ये बदल देना सुगम है, बटा देना कठिन है। इस बार कर्म योग भक्ति योग सुगम है, ज्ञान योग कठिन है, अहंकार है। निर्ममो निरहंकार भक्ति में आया है और कर्मयोग में आया है। निर्ममो निरहंकार और ज्ञान योग अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमुच निर्मम निर्मम यहाँ आया। पहले अहंकार अहंकार पहले बिठाना है तो वो करना पड़ता है। अहंकार वो मिटा देना कर रहा है, अहंकार को बदलना सुगम है। आपकी मातृ कन्या ऐसे अहंकार बदल रहा है, अब पिताजी नहीं हो। और वहां जा माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, फिर याद ही नहीं आता। ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। अब सच सच आप कहता ही होगा भूल गई, याद ही नहीं कि पढ़ाई जाए छोकरे ने मेरे घर बैठ गया। इस तरह से आप बदल दो अपने, मैं भगवान का हूं। कन्या बदलते आपकी छोरी बदलते थे, आप नहीं बदलते। आपकी गोदी में खेलने वाली प्यार करने वाली बनाई की कन्या दान कर दिया, फिर भी पुत्र बतो दोगे सुसक सुसक सुसक दोगे को देते रहते हो। बोले अपने कह रहे अब बेटी पर धन है अपने नहीं, जो मैं अपना भगवान को बदलता है सुगम है और श्रेष्ठ है, सुगम है और श्रेष्ठ है। निर्मो निरंकार सब दुख सुख सभी निर्मोहकार से शांति प्रति गति। दूसरे अध्याय में कर्म योग में निर्मोह निरंकार है, भक्ति में बारह में निर्मोह निरंकार समुख सभी, या निर्मोह निरंकार है से शांति प्रति गति। निर्मोह निरंकार वही वह मैं अहंकार पहले अहंकार अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमोचन निर्मम पहले अहंकार बदलना होगा तो वो कठिन पड़ता है। ज्ञान योग कठिन है, भक्ति योग सुगम है, सब लड़िया सुगम है, सभी मैं कुमारी हूँ। अब ये नहीं कह सकती मैं कुमारी हूँ, ब्याह होने पर ये नहीं कहते, सपने में भी कुमारी नहीं होती। एक दो वर्षों में हुआ कुमारा पड़ेगा आरम्भ में, फिर सपने में भी कुमारी नहीं, सपने में गई हो बात। तो अहंकार को बदल तो सब बदल जाएगा। अब चार बदलिया, अब कीर्त करना है। तो भाई सवेरे बताए हुए चुप साधन में चलती हुई श्वासोश्वास भी दिखती है, उसमें सोहम जपना चाहे या नहीं? मैं नहीं कह सकता हूँ, बताओ सो हुई है, मैं शोध कठिन है नहीं सो ज्ञान है। तो जब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब करो, आप छूट जाते हो, भगवान का मैं हूँ ऐसा अवश्य अवश्य भूल जाओ तो कोई नहीं, छूट जाए तो अलग नहीं, छोड़ना नहीं, छूट जाए तो कोई नहीं, मैं भगवान हूं, भगवान मेरे ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे भूल के मेरे बना, मैं सेवक रहू पति पति मोरे, ये अहंकार बदल गया, मैं भगवान का हूं, कोई माँ का बाप का भाई का अधिकार में नहीं हूँ, जाति का नहीं हूँ, और किसी का नहीं, और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ, बताना सुगम है और श्रेष्ठ है, सुगम है और श्रेष्ठ है, ज्ञानी ना कठिन है मिटता नहीं जल्दी, सुगम बहुत दूर तक रहता है, ज्ञानी के भक्त के बदलाव है बहुत जल्दी, ज्ञान का साधन हो, ज्ञान करो, कर्म कर्म करो, बस भक्ति सुनो। एक भाई लिखे कि अगर आप उचित समझे तो कीर्तन के अंत में आखिर चार पांच मिनट में राम राम की धुन किया जाए, तो राम राम नहीं आखिर में कीर्तन की आखिर चार, अरे आखिर में राम राम राम राम राम राम कर दे भाई, एक ही बात है, हरे राम करो, हरे राम राम करो, ठीक है, थोड़ी देर भगवान नाम।